Nehéz megtalálni a szavakat, nem? Durva, hogy így egy hét alatt mennyit fordulhat a világ. Kevesebb, mint egy hét. Bármiről beszélünk, az olyan súlytalan lesz. De nem akarok állandóan a koronavírusról beszélni, meg a egyéb dolgokról, mert naponta változnak a hírek. Szóval bármit beszélünk most, két nap múlva úgyis elavul, csak találgatni tudunk. Mindenképp egy durva és érdekes szitu, mert ilyen még nem volt az életünkben, és nekem legalábbis biztos nem volt. Emlékszem, amikor még egy hetese volt, mondtam, hogy na most már engem is érint, mert elmarad a játszóház. Ha, mi naív voltam, igen, csak ennyire érintett. Lehet, hogy nem sokára már nem innen fogunk jelentkezni egyfelől. Ja, amúgy üdvözl itt a Fókusz csoport, és síri csend, te ki otthonul dolgozik már. Úgy vártam már tavaszt, hogy végre kiszabadulhatunk és forgathatunk, de ez még a legkevesebb. Aztán nyilván forgatások, egy csomó forgatásom le lehet mondva, az már pénzügyileg is szopó. Tavasz az egy viszonylag termékeny időszak. Hogy legyen egy biztos pont az életben, az a Fókusz csoport minden nap jelentkezik. Minden hétköznap. Hat lépés is szerintem lesz, de nem olyan videókkal, amit szerettem volna. Gondolom mindenkinek az életét, ez most alapjaiban borítja fel az egész. Viszonylag szerencsés helyzetben vagyok, mert amúgy is kvázi otthonról dolgoztam a saját irodában. Viszont most meg munkák nem lesznek, amin dolgozhatok. Szóval már évek óta mondják, hogy jön világválság. De hát senki nem gondolta, hogy majd emiatt jön világválság, és a világválság után a médiaipar az eléggé zsugorodni szokott, mert a cégeknek a marketing meg videó az a, hát nem a prioritások legtetején van, úgyhogy meglátjuk, mi lesz. Orbán Viktor felrakott egy videót, amit mindenki árgus szemekkel nézett. Videokritikával foglalkozunk, úgyhogy szerintem ez illik ide, úgyhogy nézzük meg. Bár a mai döntéseinket hamarosan rendelet formájában is. Első körben technikailag rendben van a fele a videómnak. Ez valami kamerával lett forgatva, és abban lehet így zoomolgatni. Lehet, hogy tévedek, de ilyen régen kézi kamerának tűnik, ami teljesen jó. A célnak megfelel, viszont a hang, egy-egy jobb hang is lehetett volna, egy ilyen kis csipi mikit. Azért valaki Orbánnak kölcsön tudott volna adni. Nagyon visszhangzik, úgyhogy ez a kamera saját mikrofonja, de hát emiatt mondjuk van egy ilyen autentikus jellege, hogy egyszerűen nincs idő a külsőségekre, és nyomatni kell a dolgokat, ami igaz. Valószínűleg nem egy profi csapat csinálta, hanem gyorsan jött az ötlet, hogy mondja el Orbán. Nyilván nem a külsőség a lényeg egy ilyen videónál. Arról akartam beszélni, hogy itt van ez a szopó, közös szopó, nem sok embernek a kedvence a Fidesz, vagy Orbán Viktor, és már mi is beszéltünk ezekről a dolgokról többször is, már ezen a csatornán, pedig tudom, hogy YouTube-on nem szokás az aktuál politikáról beszélni. Én nem szeretem elkerülni, mert van, amikor lehet róla beszélni. Ezért adnak témát, az biztos. És vannak körök, akik fejen állhatnának az Orbánék, akkor is megtalálják benne, hogy mibe kössenek bele, és nyilvánvalóan most is ebbe is ezerféleképpen belekött mindenki. Hogyha nem zárja be a sulikat, akkor jönnek, hogy be kéne zárni, hogyha bezárják a sulikat, akkor jönnek, hogy akkor meg ez. Most úgy látom, hogy mindenki előkerült, és mindenki mondja az okosat, hogy mégis hogy kéne csinálni. És nem teljesen érzem azt, hogy pártfüggetlen lenne. Ellenzéken is azt érzem, hogy már néha csak mondják, hogy még azt is, hogy nekik is legyen valami szavuk. Kár szerintem ilyenkor most pártpolitikát csinálni ebből az ügyből. Induljunk ki kicsiből. Ez a videó korrekt volt az Orbántól. Rég láttam ilyen szimpatikusnak, amúgy. Rég láttam Orbánt úgy, hogy mondjam, ilyen emberinek. Általában megszólal, mondjuk vagy egy ellenzékinek válaszol, akkor árad belőle a cinizmus, vagy pedig hazudik. Azt is szokott, vagy csak ferdít, vagy éppen nem sorosozik, vagy migránsozik, ez ritka. Nyilván még most is felhasználták ezt a migránsozásra, ezt a dolgot, de jó volt látni a miniszterelnök urat, nem tudom hány perc, 7 percig úgy beszélni, hogy igazából nem tudtam mibe belekötni. Az, hogy milyen intézkedések vannak, majd belekötnek a nyugdíjasok a Facebookon, meg a fiatalok, meg mindenki, hogy hülyék az Orbánék, és mindent szarul csinálnak, a másik meg azt mondja, hogy ők védenek, meg ez menni fog tovább. De én beismerem, hogy én fogalmam sincs, hogy kezelném ezt a helyzetet, mert nyilván két része van a dolognak, hogy minél jobban el akarod kerülni a vírust, annál jobban le kell állítani a gazdaságot és elszeparálni az embereket, de minél jobban áll a gazdaság, hát annál nagyobb lesz a kár utólag. És ez egy kényes egyensúly, hogy azért a gazdaság sem állhat le teljesen, de közben meg, hogyha mondjuk nagyon elterjed a vírus, az utólag a gazdaság is megsínyi, szóval nagyon kényes egyensúly. Úgyhogy nem lehet okoskodni a kanapéról, hogy így kéne csinálni, meg úgy kéne csinálni. Lehetett volna jobban kezelni, de láthatóan azért nem csak Magyarországon van fejetlenség, és ez egy olyan szitu, amire így nehéz így felkészülni egy ilyen világjárványra, ami hip-hop már itt is van a nyakunkon. Tőlem nem áll távol, hogy a kormánypártot szidjam, ha kell, de most nem érzem, hogy annyira rosszul kezelnék a helyzetet. Hogyha nagyon rosszul kezelnék, se tudnám megmondani, mert mindenki nagyon okos, de amikor már ott lenne, jó van, akkor gyere, döntse, itt vannak 1000 adat, mindenki nagyon okos, egy-egy dolgot el tud dönteni, hogy szerinte ezt kéne, csak azt nem számolja, hogy az még 10 másik dologra van hatással. Ilyenkor van az, szerintem, amikor, hogyha nem mondanak hülyeséget, akkor csak azért nem kellene mondani. Most úgy érzem, hogy teljesen jogosan mondott mindent az Orbán. Majd, amikor vége a vírusnak, akkor visszatérhetünk arra, hogy az egészségügy az mondjuk fejlődhetett volna, mert már nem lehet az elmúlt 8 évre mutogatni, mert már 10 éve a Fidesz van hatalmon. Elég olyan mostoha gyermeke a politikának itt az egészségügy. Nem tudom miért, pedig az nagyon fontos. Ahogy az egészségügy áll például abban, hát azért benne van a kezük. És ez például most egy különösen fontos dolog, hogy hogy áll az egészségügy egy világjárvány esetén, de nem gondolom azt, hogy ha most egy BC vagy D párt lenne, akkor az jobban kezelni a helyzetet. Azt mondom, most ott vagyunk, hogy jó, Orbán azt mondja, akkor az van. Én kussolok, megpróbálom megcsinálni, amit kérnek, aztán majd, hogyha vége van annak az egésznek, akkor utólag visszatekinthetünk arra, hogy na mégis mit lehetett volna jobban. És akkor itt erről beszélhetünk, hogy mit lehet ebből pozitívumnak kihozni, mert nehéz megtalálni ezt a dolgot. És a Csoki pont írta, hogy hát a Puzsérnak hallgatja valami ízét, és ő azt mondja, hogy jön a világháború. Én meg pont arra gondoltam, a közös ellenség, ami most a koronavírus, az általában összefogja a világot, és most az egész világ kapott egy közös ellenséget. Ha már Orbánékról beszélünk, akkor Soros, migránsok. Na, nekik is a közös ellenség volt a retorika középpontja, mert ez tényleg összefogja az embereket. Szóval én nem látom, hogy ebből hogy lenne világháború, de valószínűleg én nagyon kevés dolgot látok át. Itt a világ, és mindenki egy ilyen kicsi részére van rálátása, és abból próbálja levonni a következtetéseit. Ami még pozitívum lehet ebből az egészből, hogy most ez mégse egy pest is, ami terjed, ami sokkal nagyobb halálozási rátával jár. Jövőben jönne valami sokkal durvább vírus, akkor ez egy jó emlékeztető volt mindenkinek, hogy fontos a felkészülés, és hogy egy ilyen vírus is mekkora károkat okozhat. Mert erre 10-20-30 év múlva is emlékezünk majd. Szóval komolyabban vesznek majd egy-egy vírus fenyegetést, amivel mondjuk egy sokkal halálosabb vírusnál megelőzhető sok halál. Szóval erre talán jó lehet, hogyha a jövőben, a következő 50 évben jön valami sokkal halálosabb vírus, akkor arra felkészültebben tekintünk majd. De hát nem arról híres az ember, hogy így nagyon sokat tanul a hibájával, szóval. Hát ez egy kicsit csapongó rész volt. Gondoltam, hogy megnézzük azt a videót, kicsit beszélgetünk arról, hogy most egy kicsit érdemes félretenni a párt preferenciát. Úgyis mindenki okoskodni fog a kommentekben, hogy mit kéne csinálni, meg mit nem. Én bízom benne, hogy ott azok az emberek, akik egész nap ezzel foglalkoznak, jobban tudják, hogy mit kell csinálni, valószínűleg több országgal egyeztetnek, úgyhogy nem próbálom meg innen megmondani, mit csináljanak a kis töredéknyi információ morzsámból. Inkább azt próbálom kitalálni, hogy a fókuszcsoport milyen dolgokkal tud jelentkezni, de úgyhogy ez volt már a fókuszcsoport, és maradjatok otthon, ha tudtok, és nézzetek egy csomó YouTube videót. De hogyha jót akartok magatoknak, akkor inkább filmeket. Thank God that the brothers on the rise now. Endless